شروع کئی اگر قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ ترانگا صورت طلاق و تحریم پوری نزول کے پس دا سورہ زلزال نہ دے مناسبت دار چمخ کے مقاصد بیان شو مقاصد دا توحید رسالت قیامت دا قرآن تصدیق طول وزی سورتنو کی ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا انفاق کہ دی مقاصد دا پارا جہاد پکار دے انفاق پکار دے دے مداو چاہے ختم کو بتسبیح او دے شروع کو بتسبیح چی سب بحال اللہ امان او دریم داو چی سنگا آخر دا سورت واقعہ کی دلیلونا ذکر کرل دے انسان دا رزق دا اسباب نو سورت حدید پاول کے صفات دا الوحیت او دلائل دا عظمت بیان کرل او سلورم داو چی اف بیاز الحدیث انتم مدہنون تا قرآن پا حق کی ہوئی سورت حدید کی بہوئی چمونگا قرآن نازل کلی اقوم الناسو بالقسط چه خلق دنیا کے انصاف نکار واخلی حلتیم اوی فریتم ما تحرسون او دلتوی کمسل غیسن آجب الکفار نباتو زمیدار پدی خوشحالی کنا تا اوش پا گم داو چلتے ختم کو پا عظمت باندی نظر تکی شورو کو دا اللہ پا عظمت باندی اوام داو چی اسباب دا رزق بیان کلو نظر صورت کی بوئی چی انفقو چی خدای دا لدر کلو نو خرچ کے کنا دا اللہ پا لار کتا او بل داو چی اللہ وی نحن آقربو الی من کمونگا ان ملیکو تدیر نزدیدی نو حدیث کی بہوئی چی وہو معاکم اینما کنتم اللہ تاو سرد او صورت ممتاز دی فوجوہ خمسو سر دین فاق پنزو جوہ دی او پہ ابتال در رہبانیت او پہ آلاتو در حرب چی اللہ جنگ در پارا کم اسباب پیدا کردی دی وانزلن الحدیدہ فی بأس شدید و منافع للناس سورت کی دعا بابا دی پیل اجتماعیات پوری اول باب او داغین ترخیر پوری بل دی اول باب کی چی مفصل توحید پا دلائل سر بیان کی نبی اور بسید انفاق بی سبیل اللہ وجوہ پینزو ها بیانی اب یاد ویم باب کی ترغیب جہاد تا و ترغیب انفاق تا او داغی اسباب و ذکر بکی نو انفاق بی سبیل اللہ پینزو وجوہ دادی چل رب العزت و ایمال خرج کہیں زکا دا ستا مال ندی تو خو پی دی اصو رضو دو پار نگرانی وم آیات کی وی آمینو باللہ و رسولی وانفقو دویم اللہ وی خرچ ایکا زکا چی پاتی کی گی دننو وارسان بے واخلی اتبا دی داغس لارس لسم کی وی مالکم اللہ تنفقو بی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض او دریم یو لسم کی وی چی قرض ورکا دا قرض پنومی ورکا چی اللہ دامی دا لقرض درکو نو قرض سو خوڑے نشی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ او سلورم وجہ ذکر کئی چی سبا تی جوڑ شی چی نی خرچ کئے نو گورا شلم آیات کی ہوئی علم ان ول حیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد دا شی وته جوړیږي اپینزم وی زویشتم کی چې ها مال دې لپاره جمع کړي او نه خرج کړي چې په ما به حادثه راځي دا به زما په کاریږي کنه الله یما اصحاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها دا خو الله لیکلی دا به راځي نو دراتلو هغه اسباب هم لیکلی دي چې د دې وجینا او د بوتلو هغه هم لیکلی دي دا په مال باندې ته ځان نه نشي لري کولی نو دا اولې سوا حضی کې دا پنځه وجوه یې ذکر کړو ادوی می سبیا د 25 نه سورو کوي د انبیاء ذکر او د نزول د حدیث ذکر ترغیب انفاق تا او جهاد تا او د انبیاء نه نقل کوي چې مجاهدین ټولو او رد رهبانیت وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحا لله ما فی السماوات والارض. پاکی بیان کړی دا خاص اللہ لرا چاچ پاس ماننو کی دیو پزمکا کی او دغا اللہ غالب و حکمت والا دے لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشای داس ماننو دزمکو دا یحیی و یمیت جو اندی کول کئی ملکول کئی او غا اللہ پارسبان دے قدرت والا دے صفات هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بکل شین علیم دغه الله اول دې زه هر چانه چې مخکې دې نسوک نشتا او اخر دې زه هر چانه چې رستو دې نسوک نشتا و ظاهر او ښکار دې په خپل دلیل او قدرتونو ول باطن او پټ دې په اعتبار د علم سره او به کل شی علیم او الله پارس باندې پوی دې نو نبی اسلام معنا کړو دې والاول فليس قبله شيء مخكيت الناس والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء ظاهر ده تدن اوچت سوق نشتا ظاهر ذکر شيء چوچتی نو کاری کنه والباطن فلیس دونه شیعون باطن دیتا سی چی ددن پت بل شیع نشتا پارس با علم راو لی خدا اللہ پا ذاتا علم نشی راو ستیتا هو اللذی اللہ آزاد تی خلق السماوات والاردان پیدا کری دی اسمان نوزم کافی ستت ایام ان پانداز دشپک رزک سم استوال العرش او بیاد برابر پارش باندی بلچا تین دی حوال کری یعلم ما یلج فی الارض پوی یلا باسو چنه نوزی په دې زمکان ک انسانان دی کله باران وبدی او که حشرات دی او ما یخرج منا او چروزی دې زمکینان د انسان د پیدې لپاره وبراوزی تیل راوزی کویل راوزی ګیس راوزی تامبر راوزی سوس دینه اوس خډیر راوزی اماین ذل من السماعی وغا چنازلیگی دا اسماننا ملائک دی که رحمتو ندی که امای آرو جفیا وغا واپس خیجی اسمان تا عملونا روحونا او ملائکو وہو معکم اللہ تا سرده دا علم پا لحاظ سر اینما کنتم چکم دے که اتاسو اللہ سادو پا عملونا باندلی دن کے دیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَ اللَّهَ لَرَمْ بس شاید اسمانو دزمکو داوئے اللہ ترجعو الامور او دے اللہ توابس کے دل در طولو فیصلو دی یولجو اللیلہ فی النہاری اللہ ننباسی شپا پر وزکیم نرزو گدشی لکاوس او کل ننباسی روزو پشپی کی و جمی کی او دغا اللہ پوئی پا خبرو جب سنو کی دیم تمهید ذکر شو نور پسې هغه وجوه د انفاق په سبیل الله ایمان راوړی په الله باندې عقیده صحیح کې او د الله پیغمبر باندې عمل صحیح کې په سنت وانفقو نو خرچ کې مما داغ مالنا جعلکم مستخلفین فی چلا ګرځولی په هغه باندې خلیفګان سدوخ ده پارا مال داغه ده او تاله پی اختیار در کلی چه تا خلیفه شوی خواه تا دما تابدار شوی روح المانی وی و انما هو بمنزلت الوکیل دا خلق خدا اللہ وکیلان دی منزل دا وکیل دی او سچل کی یسرکوها الاما عینه اللہ اغه ځای کې خرج کوي چې الله او تعالی چې دغه ځای دغه ځای عینه الله تعالی من المصارف نهان علی ان الفاقو چې دغه یقین راشي چې دا خو د مالک شه د مالک مال دی او مال اختیار راکړي نو دې وړې خوشاله دي اده بالکل ته باندې بګرانه نه لاس به نه رپیږي ولی یقین وای چې زما خو نه دی کنه د مالک مال دی ازو خاص وکیل ما نو ولي بخل کومه دا یقین و ده کله پیدا پس هغه کسان چې ایمان راوړل پتا ځکه او هر چې یو کو د دې لپاره اجر دې ډیر لوی ومالکم سدی تاسو لره لا تؤمنون بالله چې ایمان راوړل پالا باندې یقین نکوي پالا باندې ور رسول یدعوکم او پیغمبر تاسو له دعوت درکئ د سوشي د تؤمنو بربکم چې خلکو په خپل رب باندې یقین وکړي دنیا باندې نه په مخلوق باندې نه په مړو په ژوندو نه د تؤمنو بربکم هغه باندې یقین وکړي وقدا قزم عیساقکم او حال در چې غست الله وعده ستاسو نه په ازل کې چه الستو بی ربکم اتاسو اقرار کرده که اتاسو مومنان والذی اللہ ذاتی نزلو علی عبدیم چه نازی پدی قبل بنده بانده آیات بینات آیاتنا دیر صفا واضحا چه اوباسی تاسو لراد دیرو تیارونا الان نور یوی رنا دی ایمانو دا قرآن تا او بیشک اللہ بتا زبان دی مہربان او رحم والا دی دوی موجہ وما لکم صدی تاسو لر اللہ تنفقو چی خرج نکوئے اللہ پلار کی پا جہاد کی وللہ میراث السماوات والارض او خاص اللہ تپاتی کی گی ہر شے پیغاس ماننا دی او کزمکہ دا اللہ تپاتی کی گی نتبت نداغس اللہ عرش رخصت بشی ان اللہ یرسو کل شئئن فیها اللہ میراث کی اوڑی کنا چی سپا دید مکہ کی دی ولا یبقا لی احد مال او دی چا دا پار مال لپنی دی خوا ویدا کانا کزالکا کلچ خبر داسی دا اللہ تار سپاتی کی گی نو فنفقو خرچے گئے کنا بحیث یخلفو سوابا چیزا غینا سواب پیدا شندہ بہتر مظہری ہوئی کنا لا استوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل چسنگے زیو پی جنا اندغس وقو پی جنا دغه وختونو کې ډېر پراخي ښه ندی برابر پتا څو کې هغه څوک چې هغه خرج کړي دي مخکې مخکې د فتح نه چې مکه معزنه ونه او فتح شوه ډېر ضرورتو ډېر زیات ضرورتو او مشکلات او هغه وخت کې جهادونه کړی دي نو هغه نه برابرې کې چا سره درست خلکو سره فلایک اعظم درجهتن دا ډېر دی مرتبه کې من الذين دعا جانا انفقوا چه خرجونه کړی من بعد ورستو د فتح مکه نا وقاتلوا جهادونه کړی دي چا بوي چې ګني دا مطلب وي چې هغه مخ کې خلق په جنت تزي ادا رستنا الله وینا او کله وعد الله الحسنى هر یو له الله وعده کړی د جنت جنت کو په ایمان حاصلې او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دي. دریم اوجا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دی هغه بنده چې قرض ورکړي الله لرا قرض خيسته قرض چریا پکې نه وي شهرت من او عذاب پکې نه وي دا قرض خيسته شو کنه فیزای فهو پس د چن وکې الله د لرا دا قرض دده او د پاره جرد عزت من کلا یوما تر المؤمنین والمؤمنات اور د قیامت او چې تبوینه مؤمنان ها نارینا او مؤمنان زنانا یسع نورم بین ایدیم منډی بوی اگرنا غانی ددی ددی مخیتا په بیا ایمانیم او ددی خی طرفتا نو مخیتا ول رنای زکه چې ایمان د کنا سینا کې اگرنا وی او خی طرف ته زکه چې عمل نامه ور کړی دا ته زکه یاد کړه او به ویل شي بشرا کوم الیوم زیر تاسو لانن جنات تجری من تحت النار هغه جنته ندی چې به اعلان دا وین نهرونه مې شه به پاوې کې ملائک ورته دا زیر ورته او دا کامیابی دلوي یوم یقول المنافقون والمنافقات لا اگر وزا چه دی نور حال گورا وای با منافقان سلی امنافقان خزی للذین آمنوا انظرونا دی مومنان تبچیغی وی چه مونگتا او گوره مونگتا صبرو که مونگتا انتظارو که ولی نقتبس من نورکم چه ساسو نرانا را واقع دمونگا غرانا خمرشو تیل پاکی خلاسو تاسو نرانا را من نوری کن ادا دی رانا خو نملکی ولی اخو مسل نوری کمشکاتن فی آمزباح او من شجرت مبارکتن زیتونت لا شرخیت ولا غربیت دا خو نملکی قیل ارجعو وراکم خوب ویلشی چلال شه دنیا تلال شه دا رانا بل زینو ملاوی دا خوال تکی او مارکیٹ تے اگه که ملاوی خواه فلتمیسو نورا نلاسو تپاوے دا زین رانا راوڑے خواه نجدی بریشاوا پس ملیک بوتوی چتا دے ملیک بے ورافت چوری گن دے پر دیوال بھئی اڑو سو بخکاری نبیا خواه فزوری با بینام با ولشی و با ولشی دیوال دا دی پامیند که بسورن لہو با با دس دیوال چاگی که با دروازهی خدا غا دروازه چی دا و طول مربنده ای خواه تا چکل جنتیان و خواهش پوشی چیرا تا دروازه کلاو چی خلق و سرس چلو شو چاگسی پا بامبلو کی دی کنا نو کلا کلا بے کلاو کی دا عبرت تا پارا خواه بسور اللہ باب باطنو پیر رحمتو دننا پاغی کی جنت تے وزائرو من قبل العذاب او بہر داغینا یو طرف تا جہنم دے ینادونم تا منافقان باوازون کی دیتا علم نکم ماکم ولی مستاسو سر پا دنیا کی نو یوزے ایوزے ناستا اولارا و غم خادیو خوڑلو اسکلو دا نو چو اس مونگتا گو رہنا قالو ابوی بلا آو کنارسو ولیکنکم فتنتم انفسکم تاو دخپل اللہ سزان سروکڑنو بولی تاسو پتنکی وردو لخپل زانونا و تربستم او تاسو انتظار کوا مونگتا ام خود مرگ انتظار کوا جا پنج پیریان بکلم دین اخلاص نشو ورتبتم او په حق کې شک کو چیرې مونږ خیر تبوس بوکو کنه وی ښا تبوس بوکو خپل استادان نو مشرانو تبوس بوکو خیر دا خو یې ګوره په تبوس باندې خلک وي دا ترسي کنه ښا استاد شک دي چې تبوس بکوي ورتبتم وغرتکم الامانیو دوکا کلو دوکا کیو وردولی تاسو لرا اخپلو ارزو گانو چه زمونگ مشران برکتیان اگه زمونگ ده پار کافی دیسا امونگ منزو دست نشو کولی دتی کندونو سرا و دتی پلیتی آسرا نشو کولی وی فغررت کم علمانی نسو چل بکه وی بس خدای بخیر کی اللہ غفور رحیم دی مونگا جزان خلقیو پاجزان او خدای مهربانی قا دستازو امانی حتی تر دې پورې یامر الله چراغ لا د الله فیصله وغرکم بالله الغرور او دا چا دو ککړی وې پله باندې شیطان پله دو ککړې چې غفور رحیم دی هغه ډیر مهربان ذات دی هغه د خپل بندیانو باندې رحم کوي او هغه داسې دی او دو ککړې فاليوم پسنن رضی لا یو قذ منکم فدیتن الکه مال راونه باسی غره نشی واستے ساسو نا جرمانه او دیو جرمانه پیش کی ولا من الذین کفروا او نه دا ښکارا او کافرانو تاسو پټ کافرانو او منافقانو وکنا نستاسو نه نه دا ښکارا او کافرانو ما واکم النار زستاسو ور دی ی مولاکم دست او سر لایق دین و بیس المسویر دیر بد زیدرات لون علم یعنی للذین آمنو ترغیب ذکر کی آیا وخرانگ ہے کسان دپار چی مومنان دی نزدینشو کم وقتو انتخشا قلوبون چو یری کی ضرورت دی لذکر اللہ دلہ کتاب تا چې دې په ډول کې وکړل د خدای نه یاره راضي چې په قران سره رانه لګنه نو کله به د خدای نه یاره راضي او ما نزل من الحق او هغه دین چې نازل کړی دی الله چې هغه حق دی هغه چې نازل شوی دنیا ته چې هغه حق دی نو دا غي د پاره بوم زلون نرم نشي ولایکونو کلذین اوتل کتابه انا با کی گیدا مومنان پشانداوی کسانو چور کلشوغی تا کتاب من قبل و مخید دینا فتوال علیهم الامدو نوگدشو پاگی باندی زمانا عمر تیر شو سوکران لو بیان اونو شو فقصد قلوبهم نسو تور شو او دیر سخ شو ذلو نداوی و کسیرم منهم فاسقون او دیر پدی که فاسقان او کافران شو دا معنا کوي شاسو قصد قلوبهم بعد تعلیفها بصحبه الانبياء مخک خواږی د انبیاو سره اداري په مجالسو کې دي صحیح کنه او چې داږي امر ګرځي ختمه شو نو بسوارت قاضیتن دکتور لبعد الفاصله فاصله ډیر شو دا اللہ کتاب نصمرہ لرکی گی دمرہ با ضرورت ہو رہی گی و سختی گی با نخواہ قال ابن مسعود ان بنی اسرائیل لما تعالی علیہم العہدو ہر کل جداغی زمانہ دا انبیاؤنا با دیر وقت تیر شو نقصد قلوبهم ظلن تور شو نفخ ترعو کتابا کتابی اولی که من عند انفسهم تقبل لان نخا حتى نبذو کتاب اللہ ویردماوی دا کتاب فخ دخا اللہ کتاب فضی پر خود ورا ظهورهم کاننام لا یعلمون اگجدی نفوی نلوی داغی پشان تنشه قرآن پرینو ده از ازان کتابو نلکه گوره و کثیر من انفاس ایلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها پوشه چی بیشک اللہ جون دیکی دا زمکا پس دو چی دونا پا باران سرا اللہ وستاو دا زرنم جون دیکی پا قرآن سرا بولی قد بیرن اللہ تل قوم یقینا من بیان کریستاو دا پارایاتونا چی تاسو پوشے ان المصدقین والمصدقات بیشک آغا نارینا چی خیراتونا کئی آغا زنانا چی خیراتونا کئی سنگا وا قرض الله قرضا حسنا او قرض ورکی الله لرا قرض خیستان ولی وسره وی کنه چې الله دنیا کې زنه نه غواړم اخرت کې به نه غواړم دا زماده اخرت تو خشوخه دا به تاسو را امانت پروتي ریزاب لهم د جنبک لشي دې لپاره او دې لپاره اجر دې ذاتمن والذین آمنوا بالله ورسوله وکسان چی ایمان راوړي په الله باندې او پیغمبرانو د الله اولئکم الصدیقون دا صدیقین دي کنه فا والشهداء او دا شهداء هم دي ته ذکر کړو ایمان په الله او انبیاءو باندې په دې معنا کې ټول ته صدیقین او شهداء وي عند ربهم د خپل رب په نس باندې دزید پار آجر دزیده و نورهم او دزید پار رانا ده جنت تا او کسان چه کفر کرده درو جن کرده یا تو نظمونگا اولای که اصحاب الجحیم نزغ دی جهنمیان اغدری موجه ذکر کئی سلو رما چه اللہوی نیور که نبت دنیا داد لہو لعبت نجوڑی گیرو اعلمو پوش انو الحیات الدنیا چه بیشک دا جوند دنیا چه دے لعبن لوبی دی شغل دے و لہون اوٹوکی دی زدل غفلت دے و زینتن او خائص دے و نمائش دے دنیا و تفاخرن بینکم لوی دا پیوب الباندی و تکاثرن فی الاموال والاولاد او دیر اول دی مال او اولاد زور لګی چې زما ډیر شه زما ډیر کما سلی غیث د دې مثال په شان دا غ باران دی عجبل کفار نباتو چې خوشحالي زمیدارو لره بوټي دا وي باران وش ډیر او زما قداس آباد شي او خیرات شي او زمیدار خوشحالي کفار او تویل زګدی دانی پټی کنه پزما کا کی ثم یهیجو بیا فصل پوخشی و ترامس پر رن علامه دی چوینی اغیل را تکزیان ثم یکونو حتو آما او بیاشی ٹکلی ٹکلی ریزا ریزا شی دا مثالو اللہ رب العزت ویسا جدو دنیا پرس دقا حالو خوا بس خوشحالی دا خوشحالی دا او بس مرگ راگی ختم شو نو بیاوم چې د اخرت په کې سنوي نو نه په اخرت کې عذاب دې سخت او څوک چې لایق وي او مغفرتهم من الله او رضوان او بخشش هم شته د الله طرفنا او رضا هم شته څوک چې لایق وي او نه دې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې ترغیب ذکر کئ انفاق فی سبیل الله تا سابقوا الى مغفرت من ربکم منډکه الله وي مخکشه مغفرت او بخنه تا د خپل رب نام او جنتن اوغه جنت تا ارضوا کارز سمای او ارض دي چې دا وی پلنواله دا سه دی له کپلنواله د اسمان او د زمکه وعدت للذین امنوا تیار کړی شو ډیر د مخکینه دا چا د پاره چې ایمان راوړي په الله باندې پیغمبرانو د الله باندې ذالک فضل الله دا د الله فضل چې ورکیه عمل خاص سبب دی اوصل شي د الله فضل هغه چاله چې واړی والله ذل فضل العظیم او الله مالک دی د ډیر لوی فضل رضا هغه سوره ال عمران په شان کې چې سارعو الى مغفرة من ربکم او نبی علیہ السلام اوی اصحابو تا چی قومو الى جنت ارض و السماوات و الارض پس ایغا جنت تا چه دا غیبلن والد آسمان نو دزمکو مرده نیوتن پاسی دو اوی بخن بخن لکه مونگو اوی بح بح نبی علیہ السلام وی چه ولی بخن بخن دیو وی دا آسمانو نو دزمکو مرده نو کجوری و سرلاس کیوی اگر وردولی اور اگر وی انہا لحیاتن طویلتن اخلی روک جوند بیا بخروپا کی کجوری فقاتل حتی قتل نلولو جنگ شامل شو او شہید شکن چدے واوری دو نوی پا منشتغلا فی الدنیا بطلب الاخرتی سوک چی دی دنیا کی دا آخرت پا طلب مشغول شو و دا آخرت پا کارونو فہی لہو بلاغن الہ ما ہوا خیرن ہا ہونا نو دا رد دا پار دنیا ام دا زیب ایدل تا دنیا کی ام خساتی او دا راضی چی سوک پا دنیا پسی شو نو آخرت تی پاتی او چې آخرت پوزیشن دنیا باور پزې په خپل راضي الله د آخري پنځم ذکر کوي چې خمال دې دې لپاره یې چې ما باندې به وخت راضي سخت راضي اجد او غبي دې دې مال نه نوچتيږي ځکه مې مال جمع کړل دي الله هغه یې هغه توچته ما صاحب مې مصیبت نرسي سم مصیبت فل ارض په دې ځمکه اولاد یې انفسکم نستازو پا نفسونو کیم اللہ بی کتابن مگر دار سلی کلی شوی دی اللہ پا کتاب کی من قبل ان نبر آها مخ کے دا دینا چمونگ دا دنیا پیدا کردی وان اللہ ما دنیا نو پیدا کردی او ما آغا کتابو لیکو اب آغای که هر سرال دا دی دنیا دا هر انسان جون او دا آغا دا جون سختی او راتی او مرض او صحت او ارسبگی دنیا پیدا کیو دونه 50000 کال حدیث کی راضی ها الله کتاب لیکلے اته وے دبه اوس پوچا توم د ځان نه ان ذالک الله یسیر بیشک دا کار په الله باندې آسان دی چې د ټولی دنیا غری کاټیه 50000 کال مخ کی لیکلے دی دغه حکمت سو اللہوی چی پدید یقینو که کنا بیا با دنیا کی نپا غم کی غم جن شی انا پا خوشحالی کی خوشحالی مستی با نکے کنا لکه لا تأسو علاما فاتکم دادا دید پارا می خبر کریں چی غم جن شی پاغ نعمت چی استاسو نفوت شو ولی استاسو با یقینی چی دادا ما لاسل نرات کنا دا خوال لالی کلیو کنا خوا سلور پسې خپه کېږم دا زموږ الله سلام راته ولا تفرحوا بما آتاكم ان بمستی کوي په نعمت چې الله دل درکو ولي سبا یقیني چې دا زما کار نه دی دا الله فضل شپ ما باندې نو زه پیسله لوی کوم چې وېخري رانه تقدیر دار تقدیر باندې ایمان راوړل هغه ډوره فائدہ من دی ښا هنه کریمه اکرموی قالا لیس احد الا هو يفرح ويحزن دنیا کې داسې نشته څوک چې په هغه باندې خوشحالي او غم ناراضي نه وسوکي اگر باشد بني ادم نه باشد اشاعر وی کنا دری دنیا کسی بی غم نه باشد دې دنیا کې څوک بی غم نشته اگر باشد بنی آدم نباشد کئی ناباڑو بنی آدم نیخوا ناغوی چه غم امراضی خوشحالی امراضی ولیکن اجعل الفرح شکرن وی خوشحالی پا شکر بدل لکے چه الحمدللہ بل سمو آئے اول حضن صبرن او غم پا صبر بدل کے چننا للہ و اننا للہ ابن کثیر لکلی کن والله لا يحب كل مختال فخور او لا محبت نساتي دارغ بند سره چې هغه پکې ځان ته غاورې مختال بل ځان پیژنې بل څوک نه او لوی کوي په خلق باندې دا دانی په اذا کسان یب خلونا چې بخل کوي ویامرون الناس بالبخل او خلق ته هم د بخل تعریفونه کوي صفاتونه کوي چې رب بخل ډیر خشه دي ومن يتولى هغه څوک چې انکار کوي او اعتراض کوي بیشک الله به نیاز دې استایل شوی هم دوی مې صاحب پاره کې چې ترغیب دې قتال فی سبیل الله ته یقینا مونږه را لېګلې دي پیغمبران دنیا ته بل بینات ډېر واضحه دلیلونو او حجتونو سره او معجزو سره دا دې یو قسم jihad سبب وو jihad بل لسان دا یې سبب وانزلنا معهم الكتاب هم نازل کړو د دې سره کتاب دا بل قسم jihad او jihad بالحجته والميزان او نازل کړو مونږه میزان چې خلکو سره انصاف کوي میزان ليقوم الناس بالقسط چې ودريږي خلکو په انصاف سره میزان نمرات کتاب ده ها ځکه انبیاء سره چې تل نه ولیدلې اس پیغمبر سره چې الله اس کې تل نه ولیدلې چې طرح کې نیولې وا او د ولاله تجارت یې کاو د میزان نمرات د الله کتاب ده ها چودري کې خلق په توحید باندې بالقسط وانزلنا الحديد دا بل قسم jihad هم نازل کړی دا وسپنه فيه بأس شديد چې دې کې جنگ دې ډیر سخت ومنافع للناس او ډیره فائدې دي د خلقو لپاره څومره فائدې دي دنیا کې کڅوک ار څنګهار کوي نو میخ تبعیت راځي ها تاسو وکړي چې دنیا کې کار کوي او میخ ته عزت ناراضي اوس په نه ته عزت ناراضي منافع للناس ډیره فائدې د خلقو لپاره معنا سدا میزان کم دی تقومو به الحقوق جدا خلق حقوق باغی سرو پیجن دی فی العقود والحدود ولہذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ حدیث دی دیر معتبر وی نبی علیہ السلام پا مکہ کی وکن بعد النبوت نبوت نفس سلاس عشرت سنتن دیر لسکال او سی کولو اللہ اغتا قرآن را لیگو سورتون مکی سورتون نازلیدل وکلها جدال مع المشرکین مشرکانو سرد باسونو جدالو وبيان لإيزاح التوحيد وبينات وآلات فلما قامت الحجة كلج بديار لسكال كفاغي حجة قائم شو على من خالف فمخالفين شرع الله الهجرة والله هجرة نازل هجرتك وامر بالقتال بالسيوف احکم وکړه چې قتال به سیف پکوي وضرب الرقاب والهام او د خلقو سټونه او کپړې به واخه درچا نه لمن خالف القران وكذب بصفاته تعالى ابن کثیر نقل کړی دی چې jihad او قتال الله دې لپاره وکړه چا سره به jihad کړي لمن خالف القران وکذب به او صفاته ليعلم الله وليعلم الله چې الله ښکار کړي من ينصره او غسوک چې د دوی مدد کړي د دینو او رسوله او پیغمبرانو بالغیب او سې لیدلې نه دي بشک اللہ دیر قوت والا و غالب دے ولقد ارسلنا نوحا او یقینا مونگ لے گلے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام رسولنا دادی او گرزولیم دادی پاولاد کی نبوتم او کتاب اسمانی فمنو موتد نبازی پدی کی حق پرس پاتی شو مضبوط او دیر پدی کی فاسقان ثم قفینا علی سارهم برسولنا بیارولی گلمنگ رستو لگا تار ددی په طریقو باندې پیغمبران نور وقفینا ابی ابن مریم اور اولی کومه عیسی علیہ السلام زوی د مریم فاتینا الانجیل اور کله مونږه غیتا انجیل کتاب وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او پیدا کومه پزړونو دا خلقو کې کتابداری کوله دد رافتا و رحمه نربی او مهربانی عیسایان نسوارا چه مخی تیر شیو چه دیستا سو دیر نزدی دوستان دی رعفتا و رحمه داغا حق پرسی ها دی چاچی ایمان راوڑ و رحبانیتا نبتدعوها او اغا رحبانیتا اغا پیری او موری دی چه دی دزان نا ایجاد کلا ما کتبنا علیم اللہ ایمونگا نو فرس کلی پدی بانده داغا سدود إلا ابتغاء رضوان الله مگر دپاره طلب در رضا الله همارا حق رعایتها لحاظ انکو دا وی خپل بزرګي او پیره او د دنیا د ترکو چې موږ دنیا پرې خو دا حق رعایتها څنګه چې دا وی رعایت واه سي ونکنو نو پس ورکړو موږ هغه کسان ته چې مؤمنانو په دې کې صحیح اجر زدي او ډیر د دینه فاسقان شو رهبانیت سشیو نشاسی وی سم وان قسام زهادن چمونگا زاهدانیو تاریکو دنیایو دمونگ دنیا سر اسکار نشتا نو فما ادو حقها اغی حق ادانک و جعلوها ذریعتا لدنیا اغی دنیا ذریعو گردو لیو پل بیوی میں تاریکو دنیا ہوں تو دنیا نگوار ما یو لاس بیدا ابل بی پل نیول او شاتا چراکا لاس بیدا دا رحبانیت سشیو اگا وقت کی غسنا چنبی الاسلامی جلا رحبانیت فی الاسلام رحبانیت امتی الجهاد دما دو دی مثال دا سو لکا وس یو سڑی زان لنفل کئی نو نفل خو پاگا لازم ندی خواخی لکا کئی نوما کنی اللہ تن خو نیتی اتارا نو اس خو پی واجب شو خانو چه وس اگا پا کی داگا کئی کنا خیال نساتی او کلمات کی نو لرشی ویزا سڑی نفل لی نفل لی خطا خو پزان لازم کرو تا خود واجب کرو اس بے رعایت کہے کا نفا دا رہبانیت دا سی او نفل شیو کو پخنیت باندی پاگی دین کے سوکی ناستو نو ڈیرا خوا عجر بو سواب بو زکنور دی مواری خو پیناو کنی چی دعوت کوا امر او نحی کوا نا نا او کینا ڈیر خوا پوچی کل آگی کی ناستو او داغین غلط مطلب واغستو داغی رعایت اونکو نو بس اولتا پاگی باندیا غشی ورواوڑی نو ڈیر پاکی خراب شو ڈیر پاکی دنیا پرست چو خوا انو سخو داغی گناو مو چلکا بزان دی یقین نشتا کنا چطو ایزن افلی رو جنی سما نو ٹک دا ورزان تاو گورا نو چی او دینی واو نیت دیو کو اس بہتر ما خام رسے او چې تا د ماسپخین بانگ واوری ده تاوی چه بانگ خووی روڑا نو ظالمه ظلم ده و کدا خود غرد گناه و کدا تا فرض رو جو خوڑا دقا مثال ناغی رهبانیت شروع که دیر خشی و سواب شی و چکل آغی رعایتو نکو او خلق ورپسی شو وی تاسو خوراله که ناسته جنت گٹه مونگ بس چل کو نوی موٹه بیوال ور که چه داستا چه شوه نو پاغی اگر رحبانیت گرد وٹ کنو خوا وما رعاو حق رعایتها یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو یریگ دالانا و آمنوا برسولیم ایمان روڑے دالا پتے پیغمبر باندی یعتکم کفلین من رحمتیم درب کتا صلی اللہ دوچن دواندی دخپل رحمتنا او درب کتا صلی اغا نور او رنا تمشو نبی چی بیا بروانی پاوی سرا قیامت کے او بخنبو کتا استاد گناونو اللہ بخشش کون کده مہربان لئاللہ یعلم اہل الكتاب دا دید پارا چی یقین پیدا نشی دا اہل کتابو ولی اغی خویلیو چی جنت خود منگزے دے لن یدخل الجنت اللہ من کان ہودن او نسوارا بل سو خواتا نشیت لے دا اغی خواہ یقین دکھا اس چتا صدا کارونا شورو کہے کنخا چدا غی یقین پیدا نشید اہلی کتابو پس خبرا اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ پدی چدا مومنان خو ندی قادر پیس یو شید اللہ دا فضل ادیخو جنتیان ندی دیخو نشید لے جنتا چدا یقین رانشی خوا و چتا سو نکوے و تا سو پرید ارسن خود با غی یقین راشی چے جنت تو مونږ زو دي نشیت لینو او بشکا فضل چې دی هغه د الله په لاس کې دی د الله په قدرت کې دی یو تی من یشا ورکی هغه چاته چې وغواړي او الله دې مالک د لوی فضل دا یو معنا و دوی معنا دا ده چې دا ټول زمایر دي اهلی کتابو تراجی شيخه لئلا نبی او الله زایدینو ښا ویلا زاید تنو ښا چه پوشی اهلی کتابو چه زمونگ نخو کار ختم چه زمونگ نخو شیلالو او آخری نبوتو کتابو خدمت خطول مسلمانانو لاس که واغستو ناغی بخی اقین راشی چه اللہ یقدرون علاشین چه اغی قادر نشو پیس چه ده فضل ده اللہ بانده او فضل خود اللہ پا اختیار کهو چه لے خوخو آغی لے ورکو پیغمبر لا مومنانو لا امونگ محروم پاتشو اولاد مالک د ډیر لوی فضل واخر دعوانا.